الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة الكافرون دا غی مخکنے موضوع دا پارا ماولستو کم چی مخکن را روان دا شرک فل عبادت دا معلوم دا چی انبیاء علیہ السلام کلا خپل اقوام و تراغل دی دا غی بنیادی تعلیماتو کے توحید و قیامت سر فہرست تھی اللہ ایمان ساتل و قیامت منل داد و مسائل تقریباً بنیادی مسائل کی اور ہر ہر پیغمبر تدے خبر دعوت اور تبلیغ کر دے مسئلہ عام خور کر دا بیا چونکہ داد والا مسئلے بنیادی دی پدے وجہ انبیاء علیہ السلام سر خلق اختلاف پدے دو بنیادی مسائل ہو گئی شرک وان خلق کلے کی اور قیامت نہ منی نوح علیہ السلام نوالے تراخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر یو نبی ہم دغ دعوت کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے عمدہ طریقے سر دین بیان ہو مشرکین و ترڑے رہ حد پورے انکار خکو خود یہ کوشش دا ام کو چکدے پر اخپل مسئلہ کس ترمیم کی نخبئی پدے وجہ سورۃ یونس کے چکم آیت کریمہ دے داغے تعلق و مکی جن سر دے ایک الفاظ داری چے اعتب قرآن غیر هذا و بدل یو بل قرآن منگ تروڑا چے پائے کے داد و بنیادی مسائل نہیں یا پدے کے ترمیم مکان ترمیم اگی پٹول قرآن کے نہ غوڑی صرف پدے دو خبر کے غوڑی اس اصول لائی چے او خبرہ بنیادی بھی نو اللہ و رسول پائے کے ترمیم اجازت نہ اور گئی البتہ یو خبر اصولی ندا فرعی دا نو پائے کہ سلچک شریعت خیف دین باندے چے انسان نظر کئی ڈونگے نو امدک خبر تے روزی چیو مسائل دا سیوی چاہے کہ لچک وی او بل مسائل دا سیوی چاہ لچکدار نہیں عقیدے سرا چکم مسائل متعلق وی نئے کہ لچک نہیں بسا دو ٹوک خبر ہے چی دا خبر ہے بیا دا سی یا ودا سی دمینز لار پائے کہ شریعت نخی اور نداغے تعلیم اور تربیت ور گئی یو دا سے مسئلہ ہی چداغے تعلق فرعیات سرے نو پائے کے دا اختلاف گنجائش ہمی او پائے کے لچک ہمی دے مسئلہ کے قرآن مجید لچک نہ خیخ پدی و جالتا دو ٹو قرآن فرمائے لی دی چی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی یہ خلق تو آیا چی زو قرآن دخپل زان نشم بدلو لے اور بالخصوص چی ساس پکم دو مسائل و اعتراض دے دے کے سلح چک نشتا توحید اور دارنگ قیامت منل پدیا قائدوں کے ترمیم مرمیم نکی دا کستاس یوسترگ خان دیو قبل جاری دا مسائل بد تسلیم ہوئے بیادا اللہ یو طریقہ دا اگر دارا چیا حجت قائم ہی پا قوم باندے ترک میں چی دلیل نہیں قائم کرے نو تراغے پورے اللہ رب العزت یو قوم تا کافر نہ ہوئی بلکہ ہر پیغمبر چرازی ناغا آواز کی دا یا قوم نخ تا یا قوم ورط پدے و جوئی چے پیغمبر داغی مخلصی البتا کلچ اتمام حجت شی دلیل پورا واضح شی دین پورا خکار شی او اغین رست سو کے انکار کئی نبیا قرآن اغیت کافر ہوئی دیکھل کتا قرآن مجید مکی جن کے سنگ سخت جملوئی چ قل یا ایھا الکافرون حالائے چ اللہ رب العزت طریقہ دارا چکل آغا پیغمبران لے گی علیہ السلام ناغی توئی چ خبر نرمے سر کوئے سیدنا موسیٰ و حارون لے گل نسے ویلو دا دنیا دا ٹول نلوے کافر تے لے گلو فرعون تا فرمائے لے چ قولا لہو قول اللینا نرمے سر اور تا خبر ہو گئے نرمے سرا خبر کول دادا اللہ طریقہ داغد انبیاء کرام طریقہ لیکن چکل حجت قائم شی نبیاء اللہ رب العزت نرمی نہ گئی پیغمبر ہم نرمی نہ گئی حجتو نہ دا گئی دا اللہ دا رسول نے علاوہ بل سوک اتمام حجت نہیں پدے وجہ دا اختیار شریعت چارا نہ اور گئی چہ چاہتے کافر ہوئی اور چاہتے مسلمان ہوئی حجت اللہ ہی اور دا رسول ہی دا کفار مکہ دی چے انکار کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نہ نولی گئی آیا دس دلیل پہ بنیاد کئی دس علم پہ بنیاد باندھے کئی دلیل اغیسر نشتہ ولی نشتہ پدی نشتہ چاہیے کہ علماء نشتہ دے دا مکی معظمے جسم رکھ لگ دے نہ پائے کہ دائیں سڑے نشتہ چاہے دن نہ خبری داغی یو دلیل لے غدا چہ زمونگ مشران دا کار کو پدے و جمونگ دا کار دا سکو دا اللہ و دا رسول پنیز دا سے دلیل نہ دے اگر چنن خلق دا مشران اتباع کئی اور دا قرآن و سنت خلاف کم داغی خبر لے ترجیح ہو گئی لیکن دا دا مشرکین مکہ طریقہ دا مسلمانان طریقہ دائی چاہ گو گوری چہ دا یو مشر یو قول یا فعل دا شریعت خلافی نہ پائے کے اتباع نہ گئی پیروی پائے کہ نہ کہی بلکہ پائے کہ معذور ہو گنی چدے پوشے نہ دے یادتا مسئلہ نہ رسے دلے یادا نسبت دا غلط شہ دے تو بدا سے نہیں ویلی دا تعویلات دے نہ پارے گئی چے پا دنیا کی یو دا سے ذات دے چے داغے اتباع بغیر دس شرطوں لازم دا اگر صرف اور صرف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات دابا و اجداد و پسیت لل پدا سے امور کے جو شریعت داغے مخالفت کری دا گناہ دے قرآن نم معلوم دا لقمان حکیم پل زوی تا خبر گئی چوین جا حدا کالا ان تشرک بی ما لیس لک بھی علم فلا تتے ہما ستا پلار او مور پتا کوشش کئی محنت کئی چت شرکو کی دا اللہ سرا نو تپلار مور پدے کے اتباع نشتر ہے تا دے دینا قانون منگتدا معلوم شو چد مخلوق اتباع پاک امورو کی دا چغد اللہ دا غد رسول مخالفت کی نہیں او کنا کرے داغی مخالفت کی بیا اطاعت نشتر ہے دا مشرکین مکہ دلیل بس دکو چیدنا وجدنا آبانا انا وجدنا لیہ آبانا وانا علی آثارہم مقتدون مونگ خپل مشران پدے طریقہ مندلی دی او مونگ داغی نقش قدم باندې روان داد آبا و اجداد خبر منل دا قرآن و سنت مخالفت کے داد آئے خلق و شرکو دے وجن آغی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نکولا تنہائے کے واغی ویل چاو دے صحیح ہوئی اور تسلیمو لبے چاو دے دا اللہ نبی دے لیکن یہ واضح دخلے پہ اقرار سکی ہی نا ترکے میں چاہے انسان پزل کی ایمان نہیں ساتھ لے پدغ شان حالاتو کے دا سورت الکافرون نازل شر دے ابتدائی سورتوں کے دا اور دیکھ سختی اولی کی داغے و جماع خولق چہ اتمام حجت پا مشرکین مکہ شبر ہے اتمام حجت سبھی اللہ وی یاد رسول ذاتی پدے وجہ تکفیریان اللہ ددے سورت نہ استدلال کول بنیادی طور غلط تھی اتمام حجت کی گی اللہ و داغد رسول پر ذریعہ باندھے قرآن چکم آواز کڑے پدے کے ناغے کڑے ہو مشرکین مکہ سر دے لیکن داغے الفاظ بیا عام دی اور داغے مطلب بدائی چہر آغ سڑے چاہ دین دا توحید نہ تسلیمی نہ کافر دے اور دیتے اعلان پکار دے آغا اعلان دسشی دے دا نفی دا شرک فی العبادت نفی د شرک فی العبادت اعلان دے چدا اللہ نہ سوا دبل چا بندگی نہ کو اور چاہ عبادت کو نو دا اللہ دا خود لشر طریقے نہ خلاف طریقہ بانے میں نہ کو تو صورت حاصل لگا دے یعنی یو بدائی چاہ عبادت با اللہ لخاص کو حافظ ابن قیم خپل الجواب الکافی لکھی اے کی لکھی لی کہ شرک فی العبادت دا کل کل مسلمانان ہم گئی سرا دے چے اللہ یو تسلیمی عقیدے برابری داغ پبارکی لیکن دباز دنیای مفادات و پبنیاد دے شرک فی العبادت شروع اب یار آئے قسمو نہیں دا خلق چیزی و چاپلو سے کئی دخل کو پمخ کے دا عبادت نہ رسو یو سڑے دے یو سڑی تعریف نہ دا پمخ کی کئی سر اپارے گئی خود دے دا پارے گئی چتا ماں بانے سو مہربانی ہوگا دیو جنہ حدیث کرات لیل چی احسد تراب علی المداحین یو سڑے مخامخ تعریف کی نو داغو بانے خوری انو لے زکر دے پمخ تعریف کی پمخ تعریف دا اللہ خصوصیت دے انسان چودری کی دا اللہ دربار کے دخپل رب مخ کے اندے وی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابن قیم دے بانے دیر بحث کر دے الجواب الکافی کے داغے نوے نم کمچے اس پائے کتاب چاپ کی یہ غدے ادا و دوا بیا اگر تفصیل کی چکی مخین آگوئی چا قرآن مجید ندا معلوم دا چی اکثر خلق عقید ایمان باوجود دا شرک ارتکاب دی سورۃ یوسف آیت کریمت دا آگے اشارہ دا چی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثریت دا خلق دا سی دی چیغی پا اللہ ایمان لری لیکن داغے سرسر دا شرک ارتکاب کئی دا کم شرک دے دا عقیدے شرک نہ آدھے دا شرک عملی دے چاہے تا عبادت ہوئے دا خلق چیزی او دا قبرون خوا کے کم پوجا پاٹے شروع کری کم عاجزی شروع کری دا عاجزی خدا اللہ دربار خصوصیت تھی پکار آئی چے انسان دا خالق دربار تزی مسجد تزی دا غمخ کی ادری گی تو چے دا غی عاجزی سرا تذرو سر ادری گی پکار دائی چے دا شان خیست جامو کی ادری گی او پکار دائی چے سرخت کی او جڑو نشی لیکن خلقو دا بندگی خالق لپرے خدا اور دا مخلوق دربارنو کی گئی دے وجنا سورۃ یوسف کے تفسیر روح المانی کی لیے کلی دا قسم خلق دا قبر پرس خلق تدینا مراد دا دے اور دانندم رڈی دی لگ چنجی دا چنجو نم ڈیر دا خلق دا دا شرک فل عبادت کرے لگی پر دنیا کی آغا توازو آغا عجزی آغا انکساری کم جد خالق دربار کے پگار دا آغا مخلوق دا مخلوق دربار کی گئی اب یا اقبال کل کل خوئی آغا وی آدم عزب بصری سجدہ آدم کرد بنی آدم دے آغا دا بنی آدم سجدے گئی داغ پوجا پاٹ گئی یعنی یو ہم انسان دے بل ہم انسان دے یو انسان لگی داغ بل تعریف دا سے کئی توے دے درب تعریف گئی آدم ازب بصری سجدے بندگی آدم کرد جوہر داشت ولے نظر قباد جم کرد دیکھی وہ جوہر دے ایمان موجود دے لیکن دے سڑی سے چلو گو دا ایمان اگا جوہر دا مخلوق پوکے کے خود یعنی پزید دے چے دے درب عبادتو کی ناغ عبادت دا مخلوق شروع گو نبی آوئی یعنی اسخوی غلامی زسگاب بتر است داخلت کم چے دا مخلوق پا خپو کے خپل سرگ دیخ آ خلق چدا اللہ نہ سیوا دبل بندگی کئی دبل عبادت کئی ددی دا خوئی دا پا غلامے کے خود اسپون ہم بدتر رکھ یعنی اسخوئے غلامی زسگا بدتر است کسے سگ را ندیدم کہ پیش سگ سر خم کرد ما چر تسپے نہیں لی دلے چاہ دبل سپی پخپو کے خپل سر یخی اسپے مانے لی دلے چاگرے دا بل سپی پخپو کے خپل سر یخی لیکن ننو گورا مسلمانان سے گئی دا پیر پخپو کے دا سے سر اکدی سنگا چا رب العزت مخی تک دی دا شرک فل عبادت نئے نسری قرآن دا دیر اپارا صفائے و اعلان کی چا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا آبدو اور اس تو بیا انا عابدن دے دو جملوں کے فرق سر ہے دیکھیں سب براغت تے قرآن مجید بولی دا یو مقصد دوزل ہوئی مختلف اندازوں کی ہوئی مفسرین دا وئی مقصد پر دے کے دارے چداغی تم اپریشی تاسو آئے چاہیے تے بے قرآن غیر ہادا و بدل کم چو وقتی ماں ہوئے اگر قرآن چے توحید توحید پا کے اخکاری دیکھے مونگ تبدیل ہوکو دیکھے تبدیل نرازی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد زو سم بندگی نکوم دا تم اپرے کے چہ زدہ غیر اللہ بندگی نہ اس قوم اور نہ براتن کی زمانے کے قوم قرآن دا یو مقصد دوزل دی دا پار ہوئی چہ اتمام حجت شوے دا داغی چکم بنیادی خبر دا داغی تمہ چ چې یو ورځ خو به داسې راشي چې دا پیغمبر به زمونږ خبره ومني. نو قرآن وایي دا ټټوم په سوري وتړی. زه نه اوس بندگی کوم او نه راتلونکي زمانه کې کوم. زه چې عبادت کوم نو دا هغې ذات به کوم چا چې زه پیدا کړی یم، د بل چا بندگی زه کوم نه. سختی نه وایي، دے ته خپل موقف ظاهرول وایي چې که ستا زمانه سے توقعاتی په دې باب کې نو دا الله نه سیوا د بل بندگی کولو کې دا زه نه کوم. اقسام به زخیم تاسو ته انشاءالله چې دا الله د بندگی اقسام کم کم دي. خدا دریمه سلورمه مجمع ده، زه صرف تعارف کې لګیا یم چې شرک فل عبادت څه شی دی. نو راغه یو څیز به ښیم چې دی کې خلک شرک کوي، دی کې کوي، دی کې کوي، دی کې کوي. قرآن و حدیث هغه ټول خودلی اسدونه نو دا هغې تمه کټ کوي چې ما نه دا امید مساده. خلق دا سے قسم سے دروغ ویلی دی، بشمیر دروغ ویلی، دا حدیث کتابونو کشتا آگا، دا تفسیر کتابونو کشتا چا دا سے حالات راغلی دی. یو زلوا چا دا مشرکینو تمہ پیدا شوی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چا دی بگندے زمونگ پا طریقہ عبادتو کی دا غرانیق چکم واقع دا دا دروغ جنو خلق اغم دی بنیاد باندھے ہوگا. لکھی خلق کی سورت الحج کے سورت النجم کے کل قرآن مجید الفاظ فرمائل کیا فرائی تم اللات والعزا. قرآن تنقید ہو کو چلات و عزا و منات تائس نشی گولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ سات پس غلش خلق وی شیطان داغ پا لہجہ کے اویل داغ پا آواز کی چتل کر غرانی قل علا وین شفاعتہن لترتجا. دا لات منات و عزا دا لوی لوی مرغی دی، لوی لوی ڈنگان دی، او دری شفاعت داغی امید ساتلش دے دروغ ویلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دین وانے. دا آغا روایت تے چا سلمان رشدی دے پا بنیاد بانے سٹین ایک ورسز لکلی. زمونگ خلق دا خپل کور خبر ناخلی او دا بل کور کیا آتا سوڑی دیر زیاد اخکاری پکار رائی پا زید دے چا سرے رشدی تا کافر ہوئی نو خدا چا اول خپل زان مگوری چاہے زمائے ابن جریر خوچر دا روایت پا نہیں لکلی شرد زمان مقاتل یا سدی خوب دا روایت نہیں کرے جب دائی خلق دا روایت دا لگلی دی دا اسلام پا مخ دا ٹول نلوی دا آغا روایتو نہیں جیتا موضوعات ہوئی من گلت روایتو نا دے دا اسلام چہرہ دیر داغدار کرے دا اور دے لخلق نندیر ہوا ور گئی پا دے دور کے ضرورت دے خبر دے چدا موضوع روایتنا خلق و تخکارک لیش چدا موضوع دی دا دروغ دی بیا چاپکی دا کسے ہم کرے دا چدا حبش و خلق پدے و جو آپس را گئے چرا مسلمانان خلق مسلمانان شوی دی نا دروغ رشاوی خلق واریخین گپ لگئی دا قسم خبر د تمے چر پیغمبر بگند شرک اختیار کی دا ڈیر و خبیسان اکڑی رس یو صحیب دا گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نسبت کر دے چکل ازد اخپل قوم پا دین باندھو نما دا عزا دا پارا یو تور بیزا لالکلو دا حشام قلبی جو ورد ہوئی ابو المنظر دا کو نیت دے دا بکواس اغلی کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا اسلام نمخ کے دا فیصلہ کی جدہ دا شرک ارتکاب کردے ازمون خلق کسے کی جو دا کس حضور نے لگی خلق کو قیام کئی پکار دائی چھے وہ سم مسلمانان بیدار چھی اور کم سے کم دے اسلام دفاع اکلش اسلام دفاع پائے طریقوں نے کی کم چ خلق کئی زما تجربہ دارا چنادان مسلمان کم نقصان ورکڑے اسلام تا دی لاس منے کہ نہ اسلام ٹک ٹاک دے اسلام تبل سوک زنی شیو لے غیر مسلم با اسلام تسو نقصان ورگی آگا نادان دوستان چا پا دین نہ پوئی گی پا حدیث نہ پوئی گی اور درغ ہوگئی دا پیغمبر پا دین کے داغی توقع ساتلے وا دا پیغمبر نہ او دائی دا اکثر مبتدعین سمر چی دی دی دا سے قسم بکواسات لکی کتابوں کم لکی ہوئی ہوں قرآن دلتے چکم پیرائے اختیار کرے دا ناغا اول دا لا اعبد ما تعبدون اب یا پدویم دل دا ولا نعبد ما عبدتم ماویل دیکھے تول زمانے قرآن خیخ چنو زو سے عبادت کو نما تیرہ زمانہ کی گڑے لا اعبد مفہوم دا گرے اولا نا عابدن اس میں فائل سی غدا تاگئی مطلب دا ہے چھ آئندہ ہم ستاس دا معبودان عبادت نگو دے ترکیب کے کمال سر ہے اغدا چھ زمانے دریخ ماضی حال و مستقبل لا عابدو ماضی اور حال سر متعلق دے اولا نا عابدن دا مستقبل سر متعلق مطلب دائر کہ کستا سے توقع بھی زمانہ چدا سڑے با زمونگا دا معبودان عبادت شروع کی یا دے با پدے مسئلے کے سے لچک پیدا کی نا پدے کے لچک مچک نشتا بلکہ زنو سے عبادت کو اونا با آئندہ زمانہ کے قوم اور آخری آیت کسے ہوئی لکم دینکم ولی دین ستاس دا پارا ستاس دین دا کفر دے اور زما دا پارا زما دین دین دا توحید دے پا دے بائے راغی تھما بھی خل ری گئی دے مفسرین کے اور مفسر دے آدھا زمخشری ہوئی محمود بن عمر مکم و عظمہ کے ڈے زیاد پاتشے ہو زکر بے وردہ جار اللہ دے رضا تفسیر دے الکشاف عن حقائق غوامز تنظیم بائے سڑے لوے عالمی خکل اکل لوے عالم و خلوے گمراہ ہمی دے دوال مدلی پختوں کی خلق ہوئی چکہ علم کپ علم پہ ہنر وے دوال بننے وے ویلے چا ابو علی سینہ دا یعنی دے انسان دا علم دیر والے دے دلیل نہ دے چے دے حق پرستو نہیں کل کل الویل وے عالمانی لیکن اگ گمراہا نہیں اگر بیدی نہیں پدائے خلقوں کے یو زمخشری دے اگر دی لحاظ سرا علامہ دے چے عربے جب بانے دیر خب ہوئی گی فصاحت بلاغت علم معانی بانے خب ہوئی گی لیکن نور اغد معتزلی اور ڈیر بکواسات لکھے دے اخبل تفسیر کی سو کا قتل غوائے نا زمان منائج المفسرین کے دائے ما سو خلاصے لکھے لے دا چیسا بکواس کر لے دا یہ ادا سے مسئلہ چاہے کتاب کی نشتا غز خیم ستاز و مخیطا دا اغوی چا قرآن مجید دلتا کی دا فرمائی چا ولا نا عابدم ما عبدتم نو دا ولی نوئی چھے ولا انا اعبد ما عبدتم ناولی نوائی انہیں سنگے چھے عبدتم ویلے دے عبدتو ولی نوائی دا غیر اپار آگا نکتہ لگی نکتہ دارا چھے کلا سورة الکافرون نازلے دو دا مشرکین مکہ دا اسنام و عبادت کو دا بتانو لیکن رسول اللہ دا چا عبادت نہ کو یو سڑے کہ اس کٹ امی نا وہ سو جدے سو گل پڑ لی تب یہ ٹک لکھ لی یو سڑے چھ دمر کمک لی چاغا د سورۃ الکافرون د نزول په وخت کې دا اقرار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت کې چا عبادت نه کو. ابر رښتینی سړی د صحیح بخاری له منه حدیث دا ویل چې رسول الله دا رسول الله نو یعنی الله غلط خپل پیغام نو ورګړې. خدیجی سره وعده شو در سرود دا پارا با پمیاش کے اوزل غار حرا تخوت وکانا یتحنثو اول تب ایسو کول دا اللہ عبادت بے گو دا منطقیان اللہ مگان دا غشان دیخ کی دا نا دا قرآن پتی نور دا حدیث پتی اللہ مدے لوے خر دے دے کمقل توب کلے دروغ ویل دیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندگی کولا دا جدا دا چې مونږ ته نه معلومات چې په کومه طریقه عبادت وغه. لیکن دا اجماعی مسئلہ دا چې انبیاء علیہ السلام شرک ارتکاب نه گئی نه دا پیغمبرین مخ کی نه دا پیغمبرین رسو. و چې کله صحیح بخاری متواتر حدیث کرال چې کان یتحمسو کان یتحنسو اے یتعبدو بغار حرا نو دا دلیل دے دے خبرے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندگی کو لکھ زکا انبیاء شرک ہونے گئی چہ شرک نہ گئی نو لازم ادا چاہ عبادت اللہ کو. بیادا اکثر خلق چی کہ نہ خاص کر چہی خلق مولیان ہوئی مولیان آگا چاہتے چاہ صرف و نحو نواقف ناغید زمخشر نہ ڈیر زیاد کری دیر زیاد تیری پدغی مولیان کے مولا دیغتا امام بیضاوی ہوئی تفسیر بیضاوی درس کے درس نظامی کی اور شریک کتاب دے تفسیر بیضاوی کے بنیادی کمے دارے داغے سلی چہ زمخشری کم دے گپ لگو دے کم قسمہ نا گپ دیم لگئی تدہ کتاب داغے دا کتاب خلاصہ دا سورۃ الکافرون کی دوارا اگو رہتا سو ٹیلی گئے دوارا رائے جاؤ دا یعنی دے یو معتزلی او دے اہل سنت والجماعت دے امام رائے جاؤ دا دی غریبان تا پتہ نہیں دا سر چی زمونگ ایمان سشے دے دے پیغمبر بارے کے زمونگ تصور سرے زمونگ عقیدہ سر او دادو دے لوے لوے نمونہ مواغ سلستا سو مکھ امام بیضاوی مفسر دے امام بیضاوی محدث دے امام بیضاوی متکلم دے امام بیضاوی اصولی عالم دے لیکن داغ دمر غلطے نہیں چی داغ انتہا نشتا اپا دے خبر ہم نہ پوئی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ زمانے کے بندگی کو لکن کو لکھ عبادتے کو او دا اللہ عبادتے کو او دا خبر علمی رنگ اختیار رہی او طول عمر سڑے جاہل ہو نہیں گا پکا دائے سڑے دے علم ہم زدہ گئی نو علم داشو چلوی نا لوی سڑے وئی لیکن چکل دا آگا خبرہ دا قرآن دا سنت خلاف راغلا نا آگا لوی سڑے آگا دا اخپل خبرہ زان سرگی وئی دے زمانے کس خلق وئی یا با پینزہ کال مخ کے ملشیوی یا لس کال مخ کے یا شل کال مخ کے مونگ چل آگے تنقیدو کو نا خلق وئی دا گو رجی لانی پس ایک خبرے اگلے لانی پس یہ خبریں سوک گئی زمانگ دا اگر رائے سرکار دے چا اگر رائے دا قرآن سورت مطابقی نو ٹک دا او کدا اگر خلافی نو غلط دا کا سوک شیخ الحدیث دے او کدا شیخ القرآن دے تول خلق ازان آمیان جو گل دیخ دا دین پا معاملہ کی خبر دا عمر نہیں دا دین پا معاملہ کی خبر دا دلیل ویخ دا شریعت سو دلائل دی سلور قرآن سنت اجماع دا امت و قیاس دا مجتہد چیدر اصول نا مستمد لیکن ما چا سمرو قتل پر اخپل لگ عمر کے نو زمونگ دا خلقو سلور دلائل لی سلور لمر ایسا شہر ہے قرآن کی تحریف دویم پس سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف دریم اسرائیلی روایات اور سلورم موضوع حدیث نن دخل کو دے دین اصول لگ رہی یعنی قرآن کے وہ تحریف کی صحیح حدیث ورته نه معلوم که صحیح سنت راشه کی تحریف کوي. اسرائیلی روایات براخلی پاغه دخل کو اصلاح گئی او من غلط روایات بیانی او پے وای دخل کو اصلاح گئی پدی وجہ دا خلق سره جواب سے نشتا اگی صرف داو کی جے کشران تو خجی پلانے مشر دے اور پسے لگیا دے ارے کمکل خبرو خلق تری گئی عبادت دیو اللہ پگار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کلے نبی نو نو ام دا اللہ عبادتے گو زمخشری گپ لگو لے رے چا عبادتے رے چانا گو اور بیزاریم گپ لگو لے رے چا بندگی نو گولا تا ریلوے خلق دے لیکن گپے ولے لگو لے تو صحیح بخاری نے بنی حدیث مخالفت دے چا رسول اللہ دا پیغمبرین مخ کی اب تو غار حرا تا زان سر بے ستوان او بوڑے او دا اللہ بندگی بے کولا او چکلہ با اخلاص سن بیا وقت تراتا چکلہ پیغمبر نو دا اللہ بندگی کولا چسلت الکافرون پہ نازلے دو تو پیغمبر ہو کا نو عبادت ایک ہو کا نگو مزمکشری لکھا لکلی لانت تی پر آہ در او دنو باندے چدا اللہ پیغمبر امت عون کئی پاگے الزام لگی چدا چا بندگی نو کولا دا لطیفہ کتا خین ویدہ زان سرگے دا لطیفہ مگلنہ دا پکا اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم و لسائر المسلمین.